гэта схавай. Маеш рацыю, надрукаваць гэтага нідзе не надрукуюць, а людзей насцярожыш. Я гэтага і хачу. А я хачу, каб наступнай зімою, калі датэрмінова здасі экзамены за універсітэцкі курс, гэта стала тваёй дысертацыяй на кандыдата. З налёту іх возьмем, каб не апамяталіся. І Алесь убачыў малады свавольны агеньчык у вачах прафесара. Не, проста ў вачах ціхмянага і добрага, але сумленнага чалавека. Сразнеўскі раптам сказаў: «Я не хачу, каб табе было цяжка». «Чаму мне павінна быць цяжка?» «Ну, вось гэтыя погляды. Непазбежнасць вайны за іх. Для мяне гэта не цяжар. І крайняя незалежнасць думкі і рэзкасці, тое, што ты адзін». Пауза была доўгая і цяжкая, потым прафесар ціха спытаў: «Ты не верыш у Бога, хлопчык?» «Чаму вы так думаеце?» «Ну, вось гэтыя твае думкі. Спачатку вайна за волю, мяцеж за яе, страшны бунт ваўкалакі, вашчылы, машэкі, ляўшуна, дубіны, Сымона Аршанца, дзіды, стрэльбы, бунчукі, страшныя, страсныя жывыя людзі. І толькі потым рэлігійны рух, рэлігійныя паўстанні. Мяцеж віцебчан, Юр'ева ноч і мост на крыві ў Воршы. Да і тое ты даводзіш, што біліся не за Бога і рэлігійную справядлівасць, а за чалавека і справядлівасць грамадскую. І потым гэтыя твае словы, што рэлігія справа дзясятая». Алесь некаторы час маўчаў, пакусваючы суглоб указальнага пальцам. «Вы маеце рацыю», – урэшце сказаў ён. «Я не веру». Як сказаў нехта, не адчуваў дагэтуль патрэбы ў такой гіпотэзе. То бок, не кажу, што зусім пакідаю замест усяго гэтага пустое месца. Я хутчэй уяўляю яго сабе як нешта, з чым трэба весці спрэчку. Гэта і ёсць Бог? Іначай ты не быў бы чалавекам. Памятаеш, як Іакаў усю ноч змагаўся з кімсьці, у каго не было аблічча? Калі я думаю, хто я, на што, адкуль мы прыйшлі, куды мы ідзём, што такое наш свет, ці не атам ён нейкага арганізма, якому зараз дрэнна і які таксама частка чагосьці большага, і што ёсць там, за апошняй мяжой, пра якую мы не ведаем, я адчуваю патрэбу ў кімсьці большым, хто растлумачыў бы, і веру ў тое, што ён ёсць». Гэта ад слабасці і няведання. Але нават у той час, калі я веру, я ведаю, што гэта не Христос, ні Ягова, ні Магамед і ні Буда. Гэта проста нешта вышэйшае, чаго я не магу дасягнуць. Даводзі ўжо хтосьці з новых, што сусвет разам з Млечным шляхам і іншымі зорнымі астравамі мае форму вялікага сэрца, якое ўвесь час пульсуе. Магчыма, гэта сэрца таго, незнанага. Мы так мала ведаем. Але ва ўсякім разе гэты вялікі ўладар сэрца не все благі, калі дазваляе тое, што адбываецца вакол. А можа, гэта ад яго і не залежыць. Сусвет сэрца. Калі я гляджу на курчы і пакуты гэтага свету, на той, як трапеча і задыхаецца кожная жывая плоть, мне здаецца, што ў гэтага сэрца вось-вось будзе разрыў. Усміхнуўся. Ну, гэта ўсё трызненне на крайняй мяжы пазнання. Я не веру. Сразнеўскі задумаўся. Вось бачыце. Я гэта заўважыў яшчэ па вашай рабоце аб Кірыле Тураўскім. Там у яго слове кожны сказ аб прыродзе мае працяг. Сонце, якое сагравае зямлю, параўноўваецца з Хрыстосам, што сышоў на зямлю. Зіма адышла, вечна жывы Бог папіхнуў нагою смерці бязвер'я. Это ж 12-е стагоддзе, самы пачатак вашай літаратуры. А вы адсеклі канцы сказаў, і атрымаўся паганскі гімн зямлі і сонцу. Лесь маўчаў. Нашто? Ці добра гэта? І нашто ускладняць і без таго складанае жыццё? Малады, відаць, дадумаўся да чагосьці, упарта сказаў: каб ён існаваў, ён не дазволіў бы такога здзеку з нас. І, можа, таму, што ён ёсць, вы вытрымалі 900-гадовую вайну супраць у 1000 разоў мацнейшых ворагаў. І склалі гэтыя дзівосныя балады, магчыма, ўсё ад яго. Нават ваш Богам дадзены талент, які можа натхняць і ратаваць. Не трэба так. І, магчыма, ён назнарок робіць такое з людзьмі, каб спадзяваліся толькі на свае сілы. Таму што Бог, лёс, як хочаце яго называйце, любіць моцных і трывалых людзей. То значыць, яны самі робяць сябе трывалымі. Самі? Хлопча, без Бога, няхай нават безнадзейнага, чалавек не мае падтрымкі ў сабе. Это падобна на ерась, ведаю. Бог, на якога нельга спадзявацца, якога трэба бараніць. Але людзі трымаюць Бога ў сабе, каб быць моцнымі. І найлепшы доказ гэта тое, што вы выжылі, што гэта дзіва, што не можа быць такой велічы без Бога ў душы. Паклаў руку на плячу Калеся. Найлепшы доказ – Бог у вашым сэрцы. Алесь страпянуўся. Што гэта задрамаў? Ірваны гук званочкаў, нетры і снег, і ў гэтай безнадзейнасці чалавек ганарыцца сабою. Ха, маленькая мушка ў снягах. І вось конь, мудры конь песні, адказвае седаку: ой, цяжкі мне цяжкі частыя дарожкі, частыя дарожкі густыя карчомкі. Жывая песня ў мёртвых снягах. Маленькае сэрца не звяртае ўвагі, што вялікае вось-вось разарвецца, не звяртаючы ўвагі на сусвет, на тое, што будзе заўтра, на мяжу пазнання, на зорныя астравы, мудра і мужна льецца песня. Ты ж мяне паставіш сыру зямлю біці, а сам молат пойдзеш гарэлачку піці. І ў гэтым вышэйшая мудрасць, але таксама і штосьці пранізлівае. Ён думаў аб гэтым вялікім уніжэнні, і ў душы нарастала пагарда да сваёй слабасці, злосць на сваю слепату і тамленне. А ў снягах бязлітаснай зімы мужна змагалася з марозам малюсенькая жывая крынічка песні. Ты ж мяне паставіш у снезе павушкі, а сам молат пойдзеш к шынкарцы ў падушкі. І пад гэтую песню ён непрыкметна задрамаў. Пагойдваючыся ляцеў пад гукі ўрывістай дзіўнай музыкі некуды ў бездані вялікага сэрца, насустрач таму, што чакала. Ён сніў сон, у якім бачыў Бога. Ён быў дзівосны, таму што яго нельга было бачыць, і ніхто ў свеце не бачыў яго. І толькі пачуццё таго, што ён побач, давало ўпэўненасць у тым, што ты бачыш яго. Не было пустаты ў душы, Было разуменне ўсяго на зямлі, на адно кароткае імгненне і жах, што аддаліся, і зноў страціш усё. Бог быў не чалавек, і не жывёла, і не пульсуючае сэрца зорных астравоў, і не трава, і не каласы на нівах, і не слуп святла, а ўсё святло, і белы мокры коні, чырвоная кветень дзічкі, і адначасова нішто. З глыбінь, куды ляцела, падаючы душа, нарастаў нізкі на мяжы слыху гук, які запаланяў усё. Сусвет крычаў.